Okay, twende. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Nisingekuwa, nisingelikuwa ni wewe, isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, isingelipata wokovu. Baba yangu, Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, isingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, isingelipata wokovu. Damu yako ya thamani imeniosha kabisa. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Baba yangu, Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Ma asante, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Ninashukuru, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Na kuheshimu, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Na kuabudu, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa, isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingekuwa ni wewe, nisingepata wokovu. Hallelujah.